shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam. یا ایها الرسول، تسلی رسول، ما مذمت منافقین و یہود، تسلی رسول مع مذمت منافقین و یہود. منافقین اور یہود کی مذمت بھی ساتھ ہے. بھئی بات یہ ہے کہ یہود کے اندر دو قسم کی خرابیاں تھیں. ایک تو یہ تھا کہ یہود کے جو اونچے خاندان والا آدمی ہوتا نا، اس سے اگر کوئی زنا سرزد ہو جاتا تو اس کو رجم نہیں کرتے تھے. شادی شدہ کے اوپر کیا ہے بھی رجم ہے نا، غیر شادی شدہ پہ سو چابک ہے، شادی شدہ پہ کیا ہے رجم ہے. تو اونچے خاندان والے اگر زنا کرتے تو رجم نہیں کرتے تھے، ان کا بس منہ کالا کر کے گدھے پہ چڑھا دیا، کچھ چابک بھی مار دیے، ہو کر دیا، ایسے تشہیر کر دی. یہ تبدیلی کر دی تھی انہوں نے تورات کے حکم میں، حالانکہ تورات کے اندر بھی حکم کیا تھا، یہ قرآن والا، کہ شادی شدہ کے لیے کیا ہونا چاہیے، رجم ہونی چاہیے. یہود خیبر، خیبر کے یہودیوں میں زنا ہوا، شادی شدہ مرد، شادی شدہ عورت، تو انہوں نے سوچا کہ یہ نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے نا، اس کی شریعت کے اندر آسانی ہے، ان دونوں کو بھیج دیا، زانی مزنیہ کو، بنو قریظہ کے ہاں، خیبر والوں نے، بنو قریظہ کہاں رہتے تھے، مدینہ کے ساتھ، کہ اس نبی کے پاس جاؤ، اس کی شریعت میں آسانی ہے، وہ جو کو فیصلہ کر دیں اس کے اوپر عمل کرو. حضور نے پہلے ان سے پوچھا کہ فیصلہ تمہیں منظور ہے، جو کہ میں بتاؤں، انہوں نے آج کیا منظور ہے، آپ انہیں ماں رجم ہے، انہیں رجم تو نہیں ہے، تورات کے اندر رجم نہیں لکھی ہوئی، پر میں تورات لاؤ، تورات لے آئے، اپنا مولوی بھی ان کا ساتھ آیا، وہ ذرا چھپانے لگا تو عبداللہ بن سلام نے کیا کہا، کہ وہ نہیں لکھی ہوئی رجم، تو ان کو کیا کر دی گئی، رجم کر دی گئی، اس مرد کو بھی کیا عورت کو. بخاری شریف میں ہے، جب عورت کو رجم کرنے لگی تو خبیث اس کے اوپر پڑتا تھا کہ میری معشوقہ بچ جائے اور پتھر مجھ کو لگے، حدیث پاک کے اندر موجود ہے. آپ دیکھو یہود خیبر خود نہیں آئے، بےمان، کن کو بنایا تھا، وکیل بنو قریظہ کو بنایا تھا، یہ اشارہ آئے گا. ایک اور تھا ان کے اندر کہ کوئی آدمی کسی کو قتل کر دیتا تھا، یہ تو زنا کی بات ہے نا، تو قتل میں قصاص نہ ہوا تو کیا ہوئی جی، دیت ہوئی، قتل خطا ہوا یا آپس میں کوئی سلو ہوئی، تو دیت کے اندر بھی ہیری پھیری کرتے تھے. کوئی جو غریب آدمی ہوتے تھے ان سے دیت پوری سو اونٹ لیتے تھے، جو امیر آدمی ہوتے تھے وہ دیت کیا دیتے تھے، آدھی دیتے تھے، اتنی. تو اس قسم کا بھی ایک واقعہ آ گیا یہود کے اندر، انہوں نے منافقین کو بھیجا کہ اس نبی سے بات کرو، ہو سکتا ہے کہ اس کی شریعت کے اندر کیا ہو، آسانی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہود کی مذمت کی، منافقین بھی مذمت کی، منافق بھی آ گئے تھے دوسروں کی طرف سے، اچھا جی، وکیل بن کے. تو تسلی رسول ما مذمت منافقین و یہود، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غم میں ڈالیں تجھ کو وہ لوگ جو دوڑتے پھرتے ہیں کفر کے اندر ان لوگوں سے جنہوں نے کہا آمنا بے افواہم. یہ بے افواہم جان مجرم متعلق کس کے ہوگا بتائیے، قالو کے متعلق. وہ آمنا جو کہتے ہیں نا، صرف زبان سے کہتے ہیں، دل میں ایمان نہیں. اس سے مراد کون ہے، مراد منافقین، لکھ لو، کہتے ہیں آمنا، کیا کہتے ہیں اپنے منہ کے ساتھ، منافق، حالانکہ نہیں ایمان لائے ان کے دل. یہ تو تھے جی منافق. آگے ہے وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور ان لوگوں سے جو کیا ہیں، یہودی ہیں. وہ بھی آپ کو غم میں نہ ڈالیں، پریشان نہ کریں، اور ان لوگوں سے جو یہ دونوں غم میں نہ ڈالیں۔ ہم سماؤنا للکذب، اس سماؤن سے پہلے ہم معذوف ہے، مبتدا معذوف ہے، یہ سننے والے ہیں جھوٹی باتوں کو، یعنی جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں۔ یہ منافق بھی اکثر یہود میں سے ہوتے تھے، یہودی ہوں یا منافقین ہوں، اپنے مولویوں سے سچی باتیں سنتے ہیں یا جھوٹی۔ ان کے مولوی مثال طور کہتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام خدا کے بیٹے تھے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، سمجھے؟ تو نعرہ لگا دیتے ہیں یا نہیں، یہ تو جھوٹ سنا سچ سنا، جھوٹ سنا۔ جیسے آج کل کے بدتی ان کا مولوی صاحب کی تقریر کرے نا، تو تقریر کے دوران کوئی شرک کی بات کرے کہ پیر محبوب سبحانی کا سارے اختیارات ہیں اس کے ہاتھ کے اندر، تو کہیں گے نعرہ حیدری، نعرہ دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی المدد، خدا کا نعرہ جو ہے ایستا ایستا لگاتے ہیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، پھر نعرہ حیدری یا علی چھلانگ لگاتے ہیں، خدا کے ساتھ یاری نہیں ہے، نعرہ تکبیر تو ایستا ایستا کہتے ہیں کیونکہ خدا کے ساتھ بغاوت ہے نا، بغاوت خدا کے ساتھ یاری نہیں ہے۔ حیدری جب آئے گا تو یا علی چھلانگ لگا کے ماریں گے، ان کا بھی یہی حال ہے، جھوٹ سنتے تھے۔ ہم سماؤنا للکذب، آپ ان کی تقاریر کے اندر جائیں، قرآن حدیث نہیں پڑھتے، جھوٹے قصے سناتے ہیں، ایسے ہے یا نہیں؟ یہ عادی ہیں سننے کے واسطے جھوٹ کے اپنے مولوں سے۔ سماؤنا لقوم آخرین، یہ سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے جو کہ نہیں آئے تیرے پاس۔ وہ کون تھے جو حضور کے پاس نہیں آئے تھے؟ وہ خیبر والے، ان کے لیے سننے آئے تھے۔ اسی طرح منافق بھی دوسروں کے لیے سننے آئے تھے، سمجھے، جو قتل ہو گیا۔ سننے والے ہیں واسطے قوم دوسری کے جو نہیں ہے تیرے پاس، یہ صفت نمبر ایک ہے۔ یحرفون الکلمہ صفت نمبر دو، ایک تو متکبر ہیں آپ کے پاس نہیں ہے، دوسرا یہ کہ تبدیل کرتے ہیں باتوں کو بعد ان کی جگہوں کے، تعریف لفظی معنی کرتے ہیں۔ یقولون صفت نمبر کتنی؟ تین۔ کہتے ہیں اگر دیے جاؤ تم اس حکم کو تو لے لو، کون سا حکم جی؟ رجم نہ ہو، کیا ہو؟ جلد ہو، چابو کو، اور دیت کے اندر بھی کیا ہو؟ آدھی دیت ہو، پوری نہ ہو۔ اگر دیے جاؤ اس حکم تو لے لو، اور اگر نہ دیے جاؤ اس کو تو پرہیز کرو۔ فرمایا جس کا اللہ ارادہ کرو اسے گمراہ کرنے کا، تو ہرگز نہیں اختیار رکھتا اس کے لیے کسی چیز کا۔ اولئک الذین انجام، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ کیا اللہ یہ کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، ان کے لیے دنیا میں کیا ہے؟ رسوائی، اور آخرت کے اندر عذاب بڑا ہے۔ سماؤنا للکاذب، یہ تاکید ہے ماقبل کی، ادھر بھی ہم معذوف ہے، تاکید بھی ہے ماقبل کی، اور ذرا تالیل بھی ہے۔ تالیل یہ ہے کہ یہ جھوٹ کیوں سنتے ہیں؟ اس لیے کہ حرام خور ہیں۔ کیا ہیں؟ پہلے حرام خور نہیں بتایا تھا، اب حرام خور بتایا۔ سننے والے واسطے جھوٹ کے، کھانے والے حرام کو، جو حرام کھاتا ہے وہ جھوٹ سنتا ہے۔ نظر نیاز کا مال کھا جاتے ہیں، رشوت کھاتے ہیں۔ پس اگر آئیں آپ کے پاس تو فیصلہ کریں درمیان ان کے، یا اعراض کریں ان سے۔ یہاں اختیار دیا گیا ہے نہیں؟ پہلے حضور کو اختیار دیا گیا، لیکن آگے رکوع نمبر سات آئے گا، اس کے اندر ہے کہ آپ کو اختیار نہیں ہے، پہلے اختیار تھا، بعد میں اختیار منسوخ ہو گیا، کہ اب آپ کی خدمت ہیں ضرور فیصلہ کریں، اور اگر اعراض کریں ان سے تو ہر گئی نقصان دیں گے آپ کو کچھ کا، اور اگر فیصلہ کریں تو فیصلہ کروں گا انصاف کے ساتھ، بے شک اللہ محبت رہتے انصاف کرنے والوں کو۔ تو کیف یحکمون کا فرمایا، یہ مجبوری کی وجہ سے ہے، ان کا دل نہیں چاہتا، کیسے فیصلہ بنا سکتے ہیں آپ کو، حالانکہ ایک بات تورات ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر جاتے ہیں بعد اس کا، نہیں وہ مومن۔ تورات کا بھی حکم نہیں مانتے. تو تورات کی بات ہے یا نہیں؟ تو آگے تورات کے فضائل ہیں. کنارے پہ لکھ لو تورات کا دور. تین دور بیان ہو رہے ہیں اس کے اندر, تین دور. پہلے تورات کا دور, پھر انجیل کا دور, اس کے بعد کس کا دور؟ قرآن کا دور. پہلے لکھو تورات کا دور. انا انزلنا التورات, فضائل تورات. تورات بھی تو اللہ کی کتاب تھی. بے شک اتارا ہم نے تورات کو, اس کے اندر ہدایت تھی برائے عقائد. خدان کے نیچے لکھو برائے عقائد, اس میں ہدایت تھی برائے عقائد. نمبر ایک یہ فضیلت, نمبر ایک و نور, فضیلت نمبر دو. اور روشنی تھی برائے اعمال, اعمال کی وضاحت تھی اس میں. ہدن نمبر ایک, نور نمبر دو. یاکم بہن نبیون, فضیلت نمبر کتنی ہے جی؟ تین. فیصلہ کرتے رہے ساتھ اس کے نبی, وہ نبی جو فرما بردار تھے اللہ کے. اسلموں کا منع, وہ نبی جو فرما بردار تھے اللہ کے. کس کے لیے فیصلہ کرتے رہے؟ للذین, یہودیوں کے لیے. تو معلوم ہوا کہ تورات فقط کس کے لیے ہدایت تھی؟ یہودیوں کے لیے, تمام کائنات کے لیے نہیں تھی جیسے قرآن ہے. والربانیون, اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ نبیوں پہ. نبی بھی فیصلہ کرتے رہے اور مشائخ بھی, والآبار علماء بھی. کیوں؟ اس لیے کہ کتاب اللہ کے محافظ اور کتاب اللہ کی اشاعت کرنے والے کتنے گروہ ہیں؟ یہی تین تو ہیں, نبی, مشائخ اور علماء. بمستحفظو, بس سبب اس کے کہ نگران ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور تھے اس کے اوپر اقراری, اقرار بھی کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں نگران ٹھہرایا ہے. فلا تخشو الناس, فرائض اہل تورات. پہلے فضائل تورات تھے, اب کیا ہے؟ فرائض اہل تورات. اہل تورات کو کہا گیا کہ تمہارا فریضہ ہے کہ لوگوں سے نہ ڈرو اور تورات کے مضامین کو چھپاؤ نہیں. تو ان مولویوں نے تورات کے مضامین چھپائے تھے یا نہیں؟ کون سے مضامین؟ جو حضور کی بشارت کے متعلق تھے, چھپا دیے تھے لوگوں کے ڈر سے. فرائض اہل تورات, پر نہ ڈرو لوگوں سے, ڈرو مجھ سے, اور نہ خرید کرو بدلے میری آیتوں کے سامان. کلیلہ, پیسے کھاتے تھے, چھپا دیتے تھے. وَمَلَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, انجام منکرین. جو شریعت کے احکام کا منکر ہو وہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ کافر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے میں نے انجام منکرین لکھایا ہے. اور وہ لوگ رجم کے بھی منکر تھے, وہ خیبر والے خود رجم کے بھی منکر تھے. اور جو شخص فیصلہ نہیں کرتا ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے, جیسے حضور کی بشارتیں ہو گئیں, اسی طرح رجم ہو گیا, فیصلہ بھی نہیں کرتا اور انکار بھی کرتا, منکر ہے, پر یہی لوگ کافر ہیں. وَقَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, تورات میں قصاص کا بیان. جس طرح رجم کا مسئلہ تھا یہود میں, ایسے قصاص کا مسئلہ چاہیا نہیں. تو یہ لوگ بڑے امیروں سے قصاص نہیں لیتے تھے, دیت لیتے تھے اور دیت بھی آدھی دلواتے تھے. لکھا ہم نے ان کے اوپر بھی تورات کے کہ جان بدلے جان کے, آنکھ بدلے آنکھ. کوئی کسی کی آنکھ نکالے, آنکھ نکالو, ناک بدلے ناک کے, کان بدلے کان کے, دانت بدلے دانت کے. والجروح قصاص, الجروح کے اندر الف لام آد خارجی کی ہے, یہ لکھو خاص زخموں کا بدلہ ہے. یہ فقہ میں لکھا ہوا ہے, بعض بعض زخموں کا بدلہ نہیں ہے, وہ پیسے دینے پڑتے ہیں. خاص زخموں کا کیا ہے؟ بدلہ ہے, جن میں مساوات ممکن ہوتی ہے. خاص لفظ لکھا ہے نا, خاص زخموں کا بدلہ ہے. فمن تصدق بہ, اب ایک آدمی نے قصاص لینا ہے یا کوئی زخم کا بدلہ لینا ہے, وہ معاف کر دے تو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے. لیکن معاف اس کو کیا کیا جاتا ہے جس سے ایسے خطا غلطی ہو گئی. جو جابر ظالم ہو نا اس کو معاف کرنا ٹھیک نہیں ہے, سمجھ رہے ہو نا. پس وہ شخص کہ معاف کر دے قصاص کو یا دوسرے چیزوں کو, فہو کفارۃ اللہ, اس کے لیے کیا ہے کفارہ ہے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ, یہ انجام مورزین. پہلا انجام کس کا تھا؟ وہ منکرین کا تھا, جو منکر ہے وہ کافر ہے, اور جو مورد ہے وہ فاسق اور ظالم ہے. اور جس شخص نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے, یہی لوگ ہیں ظالم. وقفینا, یہ پہلا دور کس کا تھا جی؟ اب انجیل کا دور ہے, انجیل کا دور. اور بھیجا ہم نے پیچھے ان انبیاء کے عیسیٰ بن مریم کو تصدیق کرنے والا واسطے اس کتاب کے جو آگے اس کے ہے. وہ کون سی کتاب ہے جی؟ میں نے بیان یا تورات, بات ہے نا انجیل, فضائل انجیل, انجیل کے فضائل لکھیے, فضائل انجیل. اور دی ہم نے اس کو انجیل, فی ہدان, اس انجیل کے اندر بھی ہدایت تھی جیسے تورات میں تھی. ہدان پہ اوپر کیا لکھو گی؟ نمبر ایک ہدایت برائے قید, نور نمبر دو وضاحت برائے احکام, و مصدقہ نمبر تین فضیلہ نمبر تین تصدیق کرنے والی اس کتاب کی جو آگے اس کے ہے. وہ کون سی کتاب ہے؟ یعنی تورات, میں نے بیان یہ ہے. وہدن, آپ سوال کریں گے کہ پہلے بھی تو ہدن کا لفظ آ گیا جی, اب دوسرا ہدن ہے, اس کا کیا معنی؟ سمجھے جی, ایک نمبر چار لکھ کے اوپر لکھ لو, اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا. وہ پہلی ہدایت سے مراد کیا ہے؟ عام ہدایت عقائد کی, اور اس ہدایت سے مراد کیا ہے؟ خاص ہدایت. تو میں بتاتا ہوں, اس میں خاص ہدایت کا ذکر تھا جو فار کلید کے بارے میں تھی. بھائی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے, اب بھی موجود ہے, کہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں جا رہا ہوں اور میرا جانا ضروری ہے, میں جاؤں گا تو فار کلید کو تمہارے پاس بھیج دوں گا, اگر نہ جاؤں تو فار کلید نہیں آ سکتا, فار کلید کو بھیج دوں گا. فار کلید عبرانی لفظ ہے, اس کا معنی عربی میں احمد. کیا معنی ہے؟ تو انجیل کے اندر حضور کی بشارت ہوئی یا نہیں؟ بھئی احمد کس کا نام ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور قرآن پاک میں بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے احمد کی بشارت دی. وہ محمد کا لفظ نہیں, وہ مبشرم بے رسول یاتی ممبا جسمہو احمد. عیسیٰ علیہ السلام نے احمد اس لیے کہا کہ حضرت نے فرمایا میرا نام زمین پہ محمد مشہور ہے اور آسمان پہ کیا؟ احمد مشہور ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام ہی تو آسمان پہ رہتے ہیں. تو اس ہدن سے مراد کون سی ہدایت ہے؟ خاص ہدایت جو کس کے بارے میں تھی؟ فار کلید کے بارے میں. و موعظہ کے نمبر پانچ, اور نصیحت واسطے متقین کے, متقین کے نیچے لکھو مستفیدین. یہ تو تھی جی فضائل انجیل کے. ولیحکم اہل الانجیل, یہ فرائض لکھو, فرائض اہل انجیل. تو اہل انجیل کو بھی چاہیے کہ انجیل کے احکام نہ چھپائیں. چھپائیں گے, ان کو بھی چاہیے واضح کریں, حضور کی بشارتیں بھی واضح کریں, یہ رجم وغیرہ کے مسئلے بھی واضح کریں, اور چاہیے فیصلہ کریں اہل انجیل ساتھ اس چیز کے کہ اتاری اللہ نے اس کے اندر. وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ, اور جس نے نہ فیصلہ کیا ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے, یہی لوگ کیا ہیں؟ نا فرمان ہیں. فاسقون منع, نا فرمان. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, صداقت قرآن. نیچے لکھے ہوئے کنارے پہ لکھو قرآن کا دور. انجیل کے بعد کس کا دور ہے جی؟ قرآن کا دور ہے. اور اتارا ہم نے آپ کی طرف کتاب کو بالحق, فضائل قرآن. مصدقہ نمبر دو, بالحق فضیلہ نمبر ایک, مصدق نمبر دو, تصدیق کرنے والا واسطے اس کے کہ آگے اس کے کتاب سے ہے. جنس کتاب مراد ہے تورات انجیل زبور. وَمُهَيْمِنًا مینن عَلَيْهِ، یہ فضیلت نمبر کتنی؟ تین ہے، بالحق ایک، مصدق دو، مہیمن ترائے، اور حفاظت کرنے والا ہے ان کتابوں پہ، پہلی کتابوں کے مضامین کی قرآن کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے۔ بھئی مضامین دو قسم کے تھے نا، ایک تو تھے مضامین اصولی، دوسرے مضامین کیا تھے؟ فروعی۔ تو قرآن پاک کن مضامین کی حفاظت کرتا ہے؟ اصولی، کیونکہ اصول دین کے اندر سب کتابیں کیا تھیں؟ برابر تھی، توحید، رسالت، قیامت، فرشتوں کا ماننا، یہ جو اصول دین ہیں۔ اچھا جی، اور محافظ ہے ان کتابوں کا بھائی، فاحکم بینہم، فرائض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے محبوب آپ بھی فیصلہ کرنے کے درمیان ساتھ اس چیز کے جو اتارا اللہ نے، اور نہ اتباع کریں ان کی خواہشات کی۔ اما جا کے من الحق، یہ اما جار مجرور متعلق مورزن کے، مورزن اما جا کا، آپ فیصلہ کریں اور ان کی خواہشات کے تابع نہ ہوں، درا حال کے اعراض کرنے والے ہوں اس چیز سے کہ آیا تیرے پاس کیا حق، ایسے نہ کریں۔ لِکُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْحَاجًا، واسطے ہر امت کے، لِکُلِّ مَعْنَى لِکُلِّ اُمَّتٍ، اے مِنْكُمْ کا معنی پہلے کر لو، جَعَلْنَا کا معنی بعد میں کرنا ہے، واسطے ہر امت کے تم میں سے کی ہم نے شریعت بھی اور طریقت بھی۔ شریعت ان کا معنی کیا لکھو گے؟ شریعت۔ شریعت کس کو کہتے ہیں جی؟ ظاہری احکام، عقائد اور ظاہری احکام، اس کا نام کیا ہے؟ شریعت۔ اور طریقت کس کو کہتے ہیں؟ تزکیہ نفس کے طریقے، تزکیہ نفس اور اصلاح باطن کے طریقے، اس کو طریقت کہا جاتا ہے۔ تو ہر امت کے اندر شریعت بھی تھی، طریقت بھی تھی، اور اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم سب کو جماعت ایک، یعنی آدم علیہ السلام سے لے کے حضور تک سب کا طریقہ ایک ہوتا، اگر چاہتا اللہ تعالیٰ نا، تو آدم سے لے کے حضور تک سب کا دین کیا ہوتا؟ ایک ہوتا، یعنی اصول کے اندر بھی اور فروع کے اندر بھی ایک ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت اس کو مقتضی ہے کہ اصول میں تو برابر ہوں لیکن اوقات کے مناسب، حالات کے مناسب فروع کے اندر کیا ہوتی رہے؟ تبدیلی ہوتی رہے، یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر چاہتا اللہ تعالیٰ البتہ بنا دیتا تم کو جماعت ایک، ولیکن لم یشاء، لیکن کے بعد لم یشاء معذوف ہے، لیکن اللہ نے ایسے نہیں چاہا، کیوں؟ لِیَبْلُوَکُمْ، حکمت اختلاف شرائع، حکمت اختلاف شرائع، لیکن نہیں چاہا ایک دین و مذہب، کیوں؟ تاکہ آزمائے تم کو بیچ اس کے، کہ جو دے تم کو احکام ہر زمانے میں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس دوڑاؤ، دوڑو تم نیکیوں کی طرف۔ بھئی آزمائش اسی میں ہوتی ہے کہ مختلف طریقے، مثال کے طور پہ ہمارا آج کل ہیں نا لوگ، کوئی اہل بدعت ہیں، کوئی اہل توحید ہیں۔ اب اہل بدعت جو ہیں وہ ایک رسوم کے اوپر، چند رسوم پہ چلے آ رہے ہیں، ان کے پیر بھی ایک ہی چلے آ رہے ہیں، تو ان کے اندر آزمائش ہے؟ کوئی آزمائش نہیں، اپنے باپ دادا طریقے پہ چلے آ رہے ہیں، بدعت کر رہے ہیں، جو کچھ۔ آزمائش اس وقت ہوتی ہے کہ ایک نئی چیز ان کے سامنے پیش کی جائے، کوئی مواحد پیر آ جائے، عالم آ جائے، ان کو سمجھائے، تو پھر وہ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ بھئی پہلا ہمارا مذہب ٹھیک ہے یا یہ ٹھیک ہے۔ سمجھدار آدمی پھر اس کو قبول کر جاتے ہیں، وہ قبول نہیں کرتے، تو آپس میں آزمائش، لڑائی، جھگڑے، مناظرے ہو جاتے ہیں۔ اب بات ہی سمجھ، تو ایک طریقے پہ اگر سب چلے آتے تو آزمائش اس میں نہ ہوتی۔ آزمائش اسی بات میں ہوتی ہے کہ ایک صحیح دین آئے، پھر ان کو غور و فکر کا موقع دیا جائے کہ مانتے ہو یا نہیں مانتے۔ فاستبقوا الخیرات، پس دوڑو نیکیوں کے اندر، اللہ کی طرح تمہارا لوٹنا ہے، پس خبر دے گا تم کو ساتھ ہو تم اختلاف کرتے تھے۔ وانحکم، تاکید حکم سابق، پہلے حکم کی تاکید کے لیے کہا گیا اور یہودیوں کو اب بالکل ناامید کر دیا گیا کہ حکم یہی چلے گا، تمہارے غلط حکم نہیں چلتے، اور یہ کہ فیصلہ کر درمیان ان کے ساتھ اس چیز کے کہ اتارا اللہ نے، اور نہ اتباع کر انہیں خواہشات کی۔ پہلے میں نے کہا تھا نا کہ حضور کو جو اختیار تھا کیا تھا، فاکم بین و آر ظلم تھا یا نہیں، وہ اختیار اس کے ساتھ ختم کیا گیا اسی آیت کے ساتھ کہ ضرور فیصلہ کرنا ہے، اور نہ اتباع کر ان خواہشات کی، واذرہم اور ہوشیار رہے ان سے، یہ بڑے چالاک ہیں، چال باز ہیں، دھوکے باز ہیں، ہوشیار رہیں ان سے، این یفتنو کا کہ کہیں پھیر نہ دے تجھ کو، ہوشیار رہیں آپ ان سے اس بات سے کہ پھیر دیں تجھ کو کسی حکم سے، بعض کا معنی کسی حکم سے کہ اتارا اللہ نے طرف تیرے، پین طلو پس اگر پھرے رہیں یہ یہود پس جان لے تو سوائے اس کی ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ سزا دیں ان کو سات بعض گناہوں کے دنیا میں، اے فی دنیا لکھ لینا، سزا دیں ان کو سات بعض گناہوں کے دنیا میں۔ یہ بعض کیوں کہا؟ اس لیے کہ دنیا میں جتنی سزا دی جاتی ہے بعض گناہوں کی دی جاتی ہے، یا سب گناہوں کی؟ سب گناہوں کی دی جائے تو تباہ و برباد ہو جائیں لوگ، یہ سب گناہوں کی سزا کہاں ملے گی بھائی؟ آخرت کی ملے گی، یہاں جو تکلیفیں ہوتی ہیں سزا ہوتی ہیں نا بعض کی، یہ کہ سزا دے ان کو ساتھ بعض گناہوں کے، ورنہ آخرت میں مکمل۔ وَإِنَّ كَثِيرًا تَسَلِّي رسول ہے، اور بے شک بہت سے لوگ فاسق ہیں، آپ غمگین نہ کریں، کہ خدا کی قدرت ہے، ہر زمانہ کے اندر فسق زیادہ رہا ہے اور اطاعت اور ایمان تھوڑا رہا ہے۔ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یہ پھر زجر ہے ان کو، یہ جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتے، یہ رجم کا فیصلہ، یہ دیت کا، قصاص کا، تو کیا پاس حکم جاہلیت کا طلب کریں گے؟ حالانکہ کون زیادہ اچھا ہے اللہ تعالیٰ سے بیت بار حکم کے، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں کہ مستفیدین ہیں یقین کرنے والے۔ شہید اسلام ڈاٹ کام، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com